मंगल मूर्ति है गणराया गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति है गणराया गणपति बप्पा मोरया, माता पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा मोरया, माता पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा मोरया। सिद्धि विनायक मंगलदाता गणपति बप्पा मोरया, सिद्धि विनायक मंगलदाता गणपति बप्पा मोरया, प्रथम वंदना हर कोई गाता गणपति बप्पा मोरया, प्रथम वंदना हर कोई गाता गणपति बप्पा मोरया, मोदक प्रिय मेरे मंगलदाता गणपति बप्पा मोरया, हर कोई तुझको शीश नवाता गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति है गणराया गणपति बप्पा मोरया, माता पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा मोरया, बप्पा मोरया, तू ही तो है ज्ञान का सागर गणपति बप्पा मोरया, तेरे द्वारे जो कोई आए गणपति बप्पा मोरया, तेरे द्वारे जो कोई आए गणपति बप्पा मोरया, बिन मांगे ही सब कुछ पाए गणपति बप्पा मोरया, शुभ नाम तेरा कहलाए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति है गणराया गणपति बप्पा मोरया, माता पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा मोरया। विघ्न विनाशक दीन सहाय गणपति बप्पा मोरया, विघ्न विनाशक दीन सहाय गणपति बप्पा मोरया, सारा जग तेरे गुण गाए गणपति बप्पा मोरया, सारा जग तेरे गुण गाए गणपति बप्पा मोरया, जिनके शीश गजानन साजे गणपति बप्पा मोरया, प्रथम इष्ट है देव हमारे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति है गणराया गणपति बप्पा मोरया, माता पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति है गणराया गणपति बप्पा मोरया, माता पार्वती पिता महादेवा राज गणपति बप्पा मोरिया हो जाके घर हर बरस विराज गणपति बप्पा मोरिया हो रिद्धि सिद्धि संग पधारे गणपति बप्पा मोरिया रिद्धि सिद्धि संग पधारे गणपति बप्पा मोरिया शुभ काज जो करण हमारे गणपति बप्पा मोरिया भक्तों के तू दुख निवारे गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति है गणराया गणपति बप्पा मोरिया माता पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया